بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأربعين النووية والحديث رقم 29. حديث كي كيلو آريات و أرمار شرعي دلنازو أشياء حديث 29 حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بلي أركسري. المعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث يوسكي، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث كتاب أربعين النووية كريري كريري نمروغو كي تزا وشرين. حديث كي معاذ بن جبل كي صحابي كينا دا صحابي علماء قدر كري صحابي وعالمي صحابي علماء كي رسول صلى الله عليه وسلم يرتي تي كوليني بردو: يا رسول الله، تي ديغا جنر اغديرا جيرا جوي سايدغي تي تو ابوغني يا رسول الله، مانا سبيل گوي گارد گوي اركرنا جنر گا سوري اركرنا جير سولورو جيغرا جوي رسوري گارد کي اوبنگا سيغي يا رسول الله گارد کي نارا کولينغي اوبو تي معاذ بن جبل کولينغي بر نفسا وكير کولينغي لكن امه سكوكير کولينغي لانو اومي اناگي اونا جيرا بولاني ماني او جير سولوني گا او جي همنن گا او جي تور دوسيلن گا نقوايا اونا جيرا بولاني اكين kera on ajen ni sewleni wa salane ga arane bile ga zakay kayde ga erde de ga gne go yina salane ga ona erkrna jenne sewli bab izan muad bin jabal lo sual ko yini ki sual to sokko ya himmeti liginara muslim sokko mehim mayna su hariski ko warne yani ke aburi hariski sayy tirmidhi karriya نمرو 2616 كاريريا، النسائي الكبرى كاريريا، ابن ماجه كاريريا، مسند امام احمد كاريريا، مصنف عبد الرزاق كاريريا، ابن ابي شيبه كاريريا. هريسكي كي اور كورني عشان مهم ما غوغي برميم مي زيادار تي معاذ بن جبل دو رسول صلى الله عليه وسلم كولي ينيغي امه سقو اكن كولي ني هميناني تيغي ميم دو يغي ساندو كتب كسقاب هذيسكي كورني إما أربعين نووي كرير إينا كرير دارا كرير دارت معاذ بن جبل تقولي جنيجي يا رسول الله قاردة قوي جنر إيجا أسولي جيرا أو بوجي ده يبو رسول صلى الله عليه وسلم تي أكولي كوليني تي نار كوليني كي تي أكولي تي بغدي كوليني تي غراي كوليني لكن ربنا سبحانه وتعالى روكي سايس يلا كي كيجيني كساي نكلي تيغي نرا جنر اسولي اون اوبوغ نكيني جنن غاني غوريدو بودا ربنا سبحانه وتعالى كلي غدر تي جنر غانيو جنر غاني ona omor rogogi haya go rabana ke kiki berjuhut kirna kabe ko yare kisaye ha badar taqide irurakku he embe warku he irurakku he tedu warku he irurakku he juhut warku he gena ngene sakit balash ke janne sur begi sando yomal qiyamah gene rabana subhanahu wa ta'ala abuna adam her ya adam gena kuline kure so naam rabana gena li zuriya gena gora kabe gena gora je ja ko ne ke je ge kor kisaye ere go kisere agir kini ere go kisere abro gena re je yere har ga gena gena go ja go ko ne ke yin ya rabana je ja ga kamme ke go gena adam hitina rabana da kulne so o alif mi anara tuzumi atiza utizinga jak jak ye ke wona ke kamme janne ke to alif te nakko janne ke janne ngore da janne ngani o alif te wena ogene ira na suru ner fami na ogene janne ngani tuzumi atiza tizinu je jay ko ne barta war sallimi senara nakko jan rtigina ki ki umur yoro ke be ki tanar ki je kire no tega boge janne ki no tega o alif kara wegara e janne no tega esulina kulina tenar kulini gagaay gen timmi te gagaay re rabbana ro kisay sere ke kigini ni iyo kisani ashan hidaya goy oge erde goy jannir nirore kadine erna o jian nirore kadayne ne ki tawfiq rabbana ne ki ogene ne ino hidaya ke tawfiq ko rabbana ne gidi ki iro bartar ke gare ne gidi menige wala gere ne gere sando ka gere arte benos wala ilanere ne ila sando ka ila arte benos wala ay erde ne nar ne betar te bini kira illa rabbana darunil rabbana biisando hidaya era waugni hadin tinwe ore hidaya waugni ihdina siratal mustaqim dala qobaina qogi kamarra qobaina qogi wadigi garde gona go tonge nar tagni ger tebe dala ya wadirti ashan iro berdu gay hidaya nek yogni ne eno rabbana subhanahu wa ta'ala rasul herna hidaya kitira ogna manor tinogni innaka la tahdi man ahbabta yani na otelu nor tagni hidaya nege tegudu nor tagni tagare hedino hidaya na tino ni iro bartar mar kede u rasul hidaya ke degene ne koso ko abu talib to kee ta o gra borgen kutaye sedi kere ga ta ya to do ra kegen kreyi borgi or hirana o bari go se ye gene e dinu o kare u reero mane o bir hiragene gene ne selir hiragene siyele kay niro ko baye te sinigi kelima la ilaha illallah gi inega rabbana ra hojja gargara jera na jeni selig ne leso e ti abu talib ti erigir kiri noydo e boro shige sini erigi din dai wogna ni hidaya ge unar tin gene ne baano sinigir kay niri nar tin wana rabbana hidaya ki hidaya daagoy hakki bayinine o herkeegi ki rasul sallallahu alaihi wasallam be agoy tawfiki o te duurtine aslam taygi ki iro shonne mani rasul sallallahu alaihi wasallam ma o gedim hidaya ki gani na hidaya ga ayne rabbana tawfik ne ki garde ton iro ki berdo gare ga ayne shini ani gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala arhama war ne gidi arhama war ne gidi jannas kere oberargi embege arsirigi mim daru enna gore tenne sina yagi me no tiene na yena ni awwal haja ge ta'budullah wa la tushrik bihi shay'an ki ardena jenna na jayni dar mim tagi bi ibada genera sei gene enna gore genera misqala dharra shirk kiyoge ki shart awwal ibada say en nagore ge dar kitab o sunna radun kisra kitab kene ligi qurani mi arbata ya surat kene mushaf ki ki iru ago iber iru bar do kaga say ki iru ago rabana garri sire ningo qurani kira qurani tacara yo hutte yo kure yo aya ga sura ga nemro aya ga sako tal tal do kire ke gohore ne daro marabi qurani ti masle ari ne obdona korne na kwayo he embe kina do rabana bartara ambe wasiare qur'an kilo mi arbata ya surar kidi aya go tal tal do kidi mata na kilo ki rubari ki iru bar bari go bartar ke sai qur'an ni sunna rasul sallallahu alaihi wasallam ne ge ti ta jari do sunna go ge ulama rar san ne fegena kitab ko orna kare begena sokko haris darga sai ne bra wa ki filan ne sai ne britne ngi filan ne sai ne bra talata ngi filan ne tertib tu ratte begena sai bukhari ye kisiyali sai muslim ye kisiyali abu daud ye kisiyali tirmizi ye kisiyali ibn majah ye kisiyali nasai ye kutuba sitta ngi ne sokko ben ne mroro rasulu ki ngi ki haris ki sai haris ki daifi haris ki kin ne ngi tak ambe wa tak kre garena sigi to ne tega so kitabo sunna ngi ligi tege misel te nar tagene ne so mena bari yimen ne ga o bari ki kasare ga mena tagene ga ne deir juni ga abdo ga ni ga ge kitabo sunna sire mena bari u bitiru ya na ga amna to ner bari u jimen ne lo ga mena bagara ono tinu ga abdo ga ni kitabo sunna sate de o ko de garde mena da ki de ona ti tagna sini ne ajib ki kere din kere ge ro de ge ge ko de ga usura mina o te kiri mina amne tin tita sare kiri mina grada ko dar kiri to obdo ga kitab sunna pa gina ki ga kitab sunna ka pa tara masla na pa ki dogna ti to ne ti go du abi ar gina obdo amna to ne roga mina to ne dogna ki ya kai ti to garde o ko ni ki meni dai ki de ti kitab sunna na na ke ni ya kai din so ko din ni meni obdo ne ya ko ne din kere ka de de ya dai ki din ni ge ar ge ti ki edar yo ri ti haya gna na una qona rabbana subhanahu wa ta'ala ishin seliki yer juni ru janer juni ru tawane ge su go kran yo ogina kitab wa sunna ge sino ge dai sine kitab su iru bari sunna su rasul sallallahu alaihi wasallam bari na su rabbana al khalqin ni o shaktin wa wala o rabbana al khalqin no ne ganda qari wa wala yar o na rabbana al khalqin ni ko do iru men ni rabbana sina ne qurani sina wala tiya ne tena sini qur'an to wan tiya ya una iro mane ni ki ro awe rasul sallallahu alaihi wasallam ummat muhammad tirigi wala kwaywa rasul sallallahu alaihi wasallam ne bigi tugi tugi ne ga ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam tirin kwala kwaywa umma rasul ki ne ne rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam umma ne ligi ne hadis rasul ki sigi to wala tiya wa go ewa kida wa sunna bigi ki one kido one garde do o kuni parti do on argument ni lo sine jimene ne ko do la ki masar rabbana garde ko khana argi bigi kitab ki ga quran iro ki ne sunna ka rasul sallallahu alaihi wasallam bari gine abda ne so on na iro gi o me woni ne berdo khalgi ne ne berdo ne gi ne tu su ga gine ke gor ni ne ne ne tinar sine quran kalam allah subhanahu wa ta'ala rabbana berdo ti ke sine ki dole halali sunna rasul sallallahu alaihi wasallam gi ki garde go rasul berdo kega sa rasul berdo ki tebere sahabi wor ke kegini begi ne su kena sunna ge dai na gi ne tegi ne sira afi ne na ko haya te kitabo sunna in begi u ki ne yi ne ne ener ber ko yi ne su o akurar ki diga o takurar ki diga ne ho ho ge du har ga ga go ki berdai ki Quran kiabe siugne udeletra Quran rabbana ke go mi arbata ja sura ke ke kiabe siugne ga la la ke udeletra sunna rasul ke rasul sallallahu alaihi wasallam da ko gorne go sahabi siere noyegi kiabe siugne ga kana udeletra berdo tekirina o ko yer tekirina so o takurar suugne ga o akurar suugne ga abdo ina ho ga din har ga ga go yegi dai ti rasul ni re tra ka usuri tiya rasul nira teras ka usuri tiya rabbana subhanahu wa ta'ala dindu te jesana re yos quran kare re adur wo yos Ayasa do kwa isini gir tikos kigi ya ini ini kesi siu gina ki ayasa. Abu Bakar Siddiq na Umar bin Khattab na Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib na Sahaba kiram kera ega gina yinusa. Kitab kere dini ayasa. Rasul nira tera tika usuru gina malaka jiril dukara tebele kohorno yoga kiri ere. Buda tuki ki tabi bogini ni wadal kerik wala yiguru ribi. Buda agun furot. Ekorer de kediga takorer de kediga. Buda agun furot. Buda dingir forot tukuli forot dalil akios malaika jibril dua akios sahaba kiram doga akinus quran karim ya arbata ya sura karegir gayos hadis rasul sallallahu alaihi wasallam karegir gayos yo tegi ko inwa dalil ayat nibro tal tal kirki ya sibir ni nugna inwa hadis rasul sallallahu alaihi wasallam kiri ya ki ya sibir ni nugna inwa oda ting iruba ridose rasul sallallahu alaihi wasallam bari dose sahabir karakter nunuse oda tikiti hakke dia or sirina so or bote bada ota dure bite bada sirwa din gari nga daro yo ya ko ya sapo mumkin o mal gana naga serenega o bawo na naga serenega o nay ne yirenega sai ne lenega sokko ke sokko na godra ke din kede gare lakin din gi daro yo ona din ke reger ne dawde gene ne wallahi ko arkay din edaro yol din nogo yunetine rabana gabele nege una kikeri ne dawle ne gene ne na arasmal gnor yetine ndawle ne haya umur gnor rabana ne kirtine ndawle ne kike edaro yo rasul sallallahu alaihi wasallam ko bane ka bagar takita yairo sahabi go muslim mere ko fardo baron ner kirtine ke kerara o mama sieldo be gairo ki abedin ba gnu ki siune ba tu din sido rasul goro din ko warne hak sidine so dera saigene era gor buere har ki da dang sire tagara saigene ki de gara tu gara tagene yorgena yorgena gne akya dar tayro okay gusta gusta gna saita gne marra wa to tabani rasul ka ba gar takite enai ka kai ya rasul allah artegna jortegna artegna saajegna ko ba korokto to wi baror nerte kere ya rasulullah er haya er mukortiri ya rasulullah naso du'a ka hanegne ne rabbana sajibigne negri ala tad'u allah lana ala tastansirna ne rabbana dai ne rabbana hasati loge ne rabbana subhanahu wa ta'ala nusur gana rabbana nusrati lo ya rasulullah naso dawa gol no sajabe kaaba ke kaaba takinde ne ya rasulullah er haltu inwa Rasul sallallahu alaihi wasallam go gina takketeera nuraare umma nuraare rasul koy siyelige onabi ara kagaage bari hak beginne koyre eso o aminine siyelige jurkinu ginne akinuru jur siyara kegen oga kawar kagadere on kawarna kidana dingino gidainar daino e dai gogena ke si kawarna sir tagra sit sit sit sit kya chat ner ke sir prakto ger keresu kana dingo daror kidia ningini musut koi ay ke jer kidiere mara se era kawarnere tago uire kini go gre eni go ta ke gre sokko he kire chat kene ngene ni eni ka bu sere he kire chat kene ngene mur go rar ke gina ngene re din ngi nong da ne din ba ko kir ke yunesu tana din bu da nur no gine aka ko worne kirine re akar ko worne kirine re ta gre azat te bere yeri gir kokto sokko azimini ri din ngi nong da ne ba ko kir ke yunesu kana dal nur no igini wallahi la yatimanna allah hada al amr rasul sallallahu alaihi wasallam maniki sali wallahi inaki rabbana umr ko timisali no dai biga wala sibiga gi rabbana umr ko ke gerdo berdo er gi dodi ni la yatimanna allah hada al amr hatta bulgal ar rajul min sanaa ila hadramaut لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ربنا عمره قبر دو كجر ايه كرهنا تم اسرين واخر قال كده تعبينا اسلام جه بيجينا سو جربنا حمد بس يقول تعبينا تسو دنيا كي غير بينو دايوغني ربنا نور او جي كجر اسلام لو كبر دين هو هرنا تعلي دين دنار جرو كدي ازابو اكيد جرو اكيد غاوا اكيد ايري حمرينا كورني مشكله داي داي نوري داي كوري اي ربنا خلقينا مسلمين دغي كتاب وسنه سي كتاب قال يا ربنا كينا سنه قال رسول كينا كي جريمي نينا شكل فلان كي غاسيني شنو نيجي راكتي كاسيني سينه باكستان داكتي كاسيني سينه مغرب تكتي كاسنا سينا شغل فلان كاسنا سينا وبنور كتاب وصلنا تتا سينين دا سان سيني جريمه كي تو ني جريمه اكوايو كباو دينا نلوس او نينا نلوس او تي تبنا نلوس شونا اوكي نو نلوس سياسار نو نلوس تيو تا يرينوس تي نقوا جريمه اور ني دينا نقوا تي نو مشكله دين كي سلا بير دا نلوس اردان تي نوس كباو دا نلوس تي تي نوس تو اي كتاب وصلنا سيغي مشكله كي جريمه دار جريمه سيري daraga ogo din cs yelige ogo ikorne sir tagere chuchat ner korne ke sir farakine gi ndane tigine tabaw kirna yar o ikini yar da jure dinu go mushkila mushkila dinu o ke o ta kura daraga batal do bay mane ina hak bayin quran sok ko idi wa khara al mar'u alladhina istakbaru min qawmihi biare gidere kiriya kidega dara ka rasul ga dext aksigere contre rasul kiriya contre din kiriya contre kitab wa sunna kiriya manege kitab wa sunna kare gerne ni masale gno sene awrene so borosan dana ga itija ko girse mane ina kitab wa sunna kare geriyon lakin ona kitab wa sunna sinene lege na hamdira sinene lege jerine yenege lin rus kare ne na ire din kare ger dege dege ya tujara ko din kere kere geriyara edena toro kera kidi to na kidi edena kinne na da sando salane no ker salane ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bigi din ina o gar kidi gal no bigi din nes ger no bigi din nes kitab wa sunna bigi din nes iru bariru rasul bariru suyi bega din nes kidi gal da si tagno akoyi si موقف كي ربنا كي تراسي نلو برار اودي كي دي كورني رو نو كي دي كورني تسالي صلى الله سبحانه وتعالى جينا الباقي